شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعاتی در شور همراه با آواز گلپایگانی اجرا خواهد کرد. رهبر ارکستر و سازنده آهنگ همایون خرم، شعر از معینی کرمانشاهی. Thank you. از رنگ و ریا بیچاره شدم، ساقی کجا در شهر جنون آواره شدم، ساقی کجا. Thank you. من آیید به میخانه. با من آیید به میخانه که جانان اینجا عشق و عشق و شوریدگی و حال و دل و جان اینجا امید منم thank you. کن که چاره‌ای ندارم، از رنگ و ریا بیچاره شدم. ساقی کجا در شهر جنون آوار شدم، ساقی کجا کجا؟